keli ma mokoro me wango na minu keli ma mokoro ba romo anga ma wango go go go go ma wa mama mama mama baloli ninyo yo konga na salamu ingo na nini ninyo yo ekanganga imi samboye bakende kembo kamo payali mkombete oho saki na moko oyo uti yo salaka mulonga ni wiwi ya mutu oho go go ekoma na kati ya butu manga banzo eko mela yongambo mpozangi moto se moko mote meko timo kuya mposa olila iyo komi solo nenge balomba katenge chakre ya bolingo eko miyo bongo yoko mako tambo lelo nginanse moto te akoma na pinzoli na yo yo lelie ko sheri wana oyo tiki na moka ya pato ya zayi Ezali mwinda oyo na monaka na ndoto na miso na yo tindela ngai yango na intermediare ya sanzara na likolo mpe ya minzoto oyo engengaka na butu nyaka nyaka Je me sens comme un arbre pour atteindre ton cœur. Aïe, moi, ba penser Soki yo salim na mute Nana koa Ata ko bambule kote linzo To bolingo ya bomwana Na mote menuni te ou Sentiment Epi makana Sentiment Soki ya pepe Dans mon corps, sois ma paix et mon bonheur Je m'étendrai comme un arbre pour atteindre ton cœur Des mayororo, wapi, José Je m'étendrai comme un arbre pour atteindre ton cœur Aïe Bakotoro, Mistara ya Piero Je m'étendrai comme un arbre pour atteindre ton cœur Aïe Max, Pongo, Wana Mama Je m'étendrai comme un arbre pour atteindre ton cœur

Toko samba na nzambe mama mapeo salangara Toko samba na nzambe moko zuzi ya koka talikambo Yanga na yo mundu mundu mundu Dome dome ya mama ye Dome dome mwana popo ye Dome bona wana Moteme zalata sanduku noli mwezalanda kwanza me Bongo yoko tampero mwana ndenge bolingu esali yango Nasina mela mbondo ina komiko mpela bongori Mwana bolingo yoko pimangana kuye bati nate Inate Ringana koku fazo bakasi kolele bembe nangai tena sengi na yo palado Palado, palado Dome dome ya mama ye, dome dome mwa popo ye Dome bonga wana ye Linzanze bonga na langi ye mwasi kakana mubali Bongonga na bonga na nani mama Nani mama Nadefe longi ya nani Nasomba mongongo ya nani Bonga na benga yo Oya iluba mutu ya na yo Oya yo Oya yo Dome dome ya mama ye Dome dome mwana popo ye Dome bonga wa ye Toye lungi na yo Ona kate la kara saluti Tongo nyaso tango Ye kolomba kanga pongi Na pongi Na kumbe la yo kuhuze Nandima na ngai bolos Loko la bako mando ya bamseke Na bapara Aleli, aleli, aleli, aleli Dome bo Chica chica Oronga leli mama Oronga leli papa Oronga leli ye ye ye ngala leli plere wanzo ki plere Boli mana ngala pesa yo sala nango ninye Waka yango ne bale e bale mangengenge e mema yango na mutyo ye ye ye ye na mutyo ye ye ye ye na mutyo dome dome ya mama ye dome bonga wana ye boli ngana nga pesa yo sala na ngani ye o waka yango ne bale e bale mai mongala e mema yango na mutyo ye ye ye ye na mutyo ye ye Dome ya mama ye, kundu mundo ya mbuza ye Molu wa masi ya ebisa ye, kisilola ebisa ye Ijolomide ebisa ye, joni joniko ebisa ye Kundu mundo azunge langa, konzombula ebisa ye Asoko ebisa ye, shanokano ebisa ye Kimodo sherif ebisa ye Nabala mwana nina Nabalata mongando mongando ye ye ye ye mongando ye ye ye ye mongando kutu ako banga na boya ye Nabalata mopaya ye ye ye ye mopaya ye ye ye ye etrangere ye ye ye mopaya kutu ako proteje na Nabalata mobange Bale, bale mangengenge, mema yango

na motema suka likambo mami tango bimaka na bando tobanga na suki ya rasta pe kitoko ya fe mposanga na betela yo maboko mpo ozalaka legi ya santu maria bafeti ya quartier apesa yo nkomo soleil de minuit mami olangwisa bato nyonso tout vraiment baby doll viens me faire je t'aime je t'aime et mes bons élans moi bolingo on a piqué la anga mawe koma salaire nanga yé anga mawe koma salaire nanga yé yo le liu liu liu liu liu liu yo le liu liu liu liu a ti mona ma belle ama poco mama ata bambula zon on a kodu bao na la tisa yo na ntoto lopole lamba ya taro koyo litanga Nama popo mama, ata bambula zomu, ona kodu baholu Kala tisa yona mtotu, lopole lamba ya talu, koyo lingengambe Nani nani sherie, nani nani sherie, ilumbe moseka ya mama mwana ya ekanga Mama na betie, ya ya na jakie, miska ya kokoto, usina ya mwana Alimbe Bakangaye Sete na maboko Okuruze Yango makambo bunga nzela oboni Yango yang nini mama, yango yang nini mama, kana ibi nangali kambute, ngamuna mama. Yango yang nini mama, yango yang nini mama, bala lingi nanga mindondote, bampangia vansa. Yango yang nini mama, yango yang nini bombanda, kana lingi nanga mindondote, amuto yang zambe mana mama, mana mama mama. Kama nanga baby fi, kama nanga mama ya must, zoto nanga iza yanginge, chance nanga iza ya mama, kilo yang zoto nanga bako kakola kate, jamais jamais. Kumbo nanga mama rabbi, kumbo nanga mama dadi, zoto nanga iza ya million, chance nanga iza sukate, kilo ya nzoto nanga bako somba kate. Jamais, jamais. Fokye zali ya yomoko, mame uti na yomoko, sans poisson ki ezanga yo, na ye misyo male ya suka. Attention, Otika Kumbonon. Mbana bima kate. Mbana bima kate. Nawela kate. Ngakutu kubunda. Na evite. Wabi nzoto. Miso se kitoko. Mama yo joa chance a robala. Bumo towe la nini. Mama, ma na weli, ma na weli. peto balani tan to panani to sangani zoto mite mai kotani mongo na yeye yemoko naise kitoko bashama soki ya lingina kona nyoko madili Love moninga, yamula kindo kimona kento. Tango soki lekeza revolu, okoluka luka kaka pamba. Otiango nungu na binanga, otendela nanga ya ba chance. Namulili, usa kuna na leka ma ma ma ma na langwe ma na swana kate. Sinamoni bambula leloyo nakati kati ya motema tikala kaka elembo aziela kote ezebo oyinanga ndenge ndoki ayinaka baninga na ye etulibwa oya nkoi olia kasi oyo ya zumi soki ezali kaka na ye oyo okoyemba na koya baloba na mboka na nga ekwe moto ekwe ebende nzamba ekufa bankoi esilaka sango mbeu ata ndele okofuta ata ndele okosawa thank you. evala mala koze atari wambi baleli banka sekele nanga motema na ebina zembo mbona kokite nanga lisusu komba kilo eleki nako ya kokatwa nalikambo na motema nyongo ya bolingo lisumu ya kolingango Mon élinga Mbubuka loketo Nazonga zonga ya papa Loboko na motema Ingambe apesi mbote Na musika abosalite Edo olito Mwikason Kam kam kam Serge Kamitatu Jean-Jacques Rodal Marco Venturi Nakatia Geneva Tumba Masikini Masikini Bengui Maître, maître Didi, Didi, hein, papa Menahem. Allô, allô. Yawana oye lisusu. Misanga motema na bandoto Kolona onte inangahi Semanse ya bulingo bongo Ya utikala na trena na sima sanzamu Bayi baza komo na yo, na miso isengo na bango levendi soleil ezana kitoko na yote okono kombo kulinga medikama se presence ya l'être aimé mon aimé ya kane espérance na bolingo lingo eleki epesa na moto molamba okoma koyenga inga motema esala esali na miso sekompisoli motema esala naufrage etwale na yo ya ndenge ekomi etoko ya mokuya nsima na yo maria farusi nakomi katemo absanse na yo mama ya moto eleki bitumbu nyonso basengi na yo boyanga babomba yo na kati esanga baibwatunkai ezali te mpona suka se na libongo bayebaza komona yo na miso esengo na bango po ata le leve du soleil eza na kitoko na yo te mokona kombo kolinga milikama se presence ya letre inimi monime yakali esperance yanga Rambo mamani bolingo nanga moko ngo ani oyo ya mama mama mama ani mwana malele tindela kanga ini mokeo nzangu na yo na ndeke ya ntongo huba sambela kanga ini mwana mi bolingo ya musika liwa na molimo pene sekele ya nzoto oyebi ndenge nalinga yo okola mpaka alingaka mwana ya mwana na ye oyanga ibomoi na maboko na yo aninanga batungisanga mpamba te konyokolanga pamba te nalinga nalingi nako linga nanga se l'amour de ma vie est une maladie. La lady de ma vie s'appelle Beau. Oh, la lady Beau. Oh, Annie, la ma banzo, elle est qui? Belle amie, la batou, qui sing en bon ailleurs. Paralysé, balamosi, tine la kanga in sango maman.